أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler. Mü'min suresinin 47. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Bu bölümde ve bundan önceki bölümlerde ağırlıklı olarak Allah Celle Celaluhu bize mahşer yerini, cehennemi, cehennemdeki kâfirlerin kendi aralarında geçecek olan konuşmalarını naklediveriyor. Bunu rahmetinden ve merhametinden yapıyor. Rahmeti kainatı kuşatan o Allah Celle Celaluhu, biz insanların gittiği yolun yanlış olmaması için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş. Peygamberlerin varisi olan ilim adamlarını göndermiş. Bu ayetler okunsun, insanlar iyi işler yapsınlar, iyi yerlerde yaşasınlar istemiş. Kötü şeyler yapıp kötü yerlerde kalmamızı arzu etmemiş o Allah Celle Celaluhu. Bize cehennemden bir sahneyi gözümüzün önüne getiriyor 47. ayet-i kerimede. Ve iz yetehaccune finnâri. Onlar cehennemin içinde, ateşin içindeyken birbirleriyle çekişmeye başlıyorlar. Feyekûlu zu'afâ'u lillezîne istekberû innâ künnâ lekum tebe'an. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ Zayıflar müstekbirlere, yani kendisini yönetici kabul eden kişilere diyorlar ki, biz dünyadayken size uymuştuk, size tabi olmuştuk. Şimdi siz bu dünyada, yani cehennemde bu ateşten bir parçayı bile, bir nöbeti bile, bir sırayı bile bizden gidermeye gücümüz yeter mi? Yapın bunu, diyorlar. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلُّنْ ف۪يهَا Bizim hepimiz o cehennemin içindeyiz. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ Şüphesiz o Allah kulları arasında hükmünü vermiştir. Yani yöneticiler yönetilenlere cevap olarak diyorlar ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. Siz ve biz hepimiz bu cehennemde yanmaya devam edeceğiz, diyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ ف۪ي فِنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَا اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Bu sefer cehennemliklerin hepsi birden cehennemin bekçileri olan meleklere diyorlar ki, yahu ne olur Rabbinize dua edin de bizden azabı bir günlüğüne de olsa hafiflesin. Azabımız hafiflesin, diyorlar. Onlar da diyorlar ki, قَالُوا اَوَلَمْ تَكُ تَأْت۪يكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Peki size dünyada iken o Allah'ın elçileri apaçık belgelerle gelmemiş miydi? قَالُوا بَلَا Evet, gelmişlerdi. Bu sefer melekler diyorlar ki, قَالُوا فَدُعُوا Siz kendiniz dua edin şimdi. Yani benim dua etmem mümkün değil. Çünkü Rabbim hükmünü vermiştir. Allah Celle Celaluhu, o Rahman ve Rahim olan Allah, siz yanmayasınız diye size peygamberler göndermiş, elçiler göndermiştir. Ellerinde kitaplarıyla, Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ıyla, İsa Aleyhisselam İncil'iyle, Davud Aleyhisselam Zebur'uyla, Musa Aleyhisselam Tevrat'ıyla ve diğer peygamberlerden ellerinde sahifeleriyle size gerçekleri de göstermişlerdi. Siz kendiniz dua edin diyor. Ama Rabbim diyor ki ve ma duaul kafirine illa fi dalal. Kafirlerin duası boşunadır. Kafirlerin duası boşunadır. Peki kafirlere müminler dua edebilirler mi? Etsinler. Bir zararı yok. Ama kabul edilmeyeceğini Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Kafire duanın Hazreti İbrahim tarafından yapıldığını Kur'an bize haber verir. Babası için dua etmişti. Hani ve cealli lisane sıdkın fil ahirin ve cealni min varaseti cennetin naim vagfir li ebi وَغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ İbrahim Aleyhisselam diyor ki, babamı affet ya Rabbi. Babam sapıklar arasındadır. Onu ne olur affet diyor. İbrahim Aleyhisselam kafir için dua ediyor babası için. Ama daha sonra dua etmemesi isteniyor. Yani yasaklanıyor. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da münafık müşriklerin cenaze namazını kıldığında, kılmak istediğinde Allah Celle Celaluhu onu da yasaklamış. Yani dua etmemesi istenmiştir. Burada yasak emredici bir yasak mıdır? Yani mümin bir kafire dua ederse ne yapar? Dudağı yorulur. Başka bir şey olmaz. Çünkü kafirlerin, yani müminin kafir için duasının faydası olmayacağını, kafirlerin kendileri için yapacağı duanın da faydasının olmayacağını Allah Celle Celaluhu bize Kur'an'da hem de birkaç yerde ifade edivermiştir. Onlar için 70 defa af talebinde bulunsan bile Allah onları affetmeyecektir diyor. Kime diyor? Bunu sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor Rabbimiz. Yani benim duam değil, senin duan değil. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama in testagfir lehum seb'ine merraten. Onlara 70 defa Allah katında af talebinde bulunsan da Allah onları affetmeyecektir diyor Rabbimiz. İnna lenansuru rusulena rusulena vellezina amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Biz peygamberlerimize ve müminlere dünya hayatında da bütün şahitlerin şahitlik yapacağı günde de, yani mahşer yerinde de yardım edeceğiz diyor Rabbim. Peygamberlerin bu dünyada yardıma muhtaç olduğu gibi ahirette de Rabbimin yardımına muhtaç oldukları. Müminlerin her iki dünyada Allah'ın yardımına muhtaç oldukları bu ayet-i kerimeyle ifade edildiği gibi Allah Celle Celaluhu de yardım edeceğini hem de kuvvetlendirme edatlarıyla bildiriyor. İnna lenensuru, iki defa kuvvetlendirme edatı kullanıyor. Kesinlikle muhakkak biz elçilerimize yardım edeceğiz. Müminlere de kesinlikle muhakkak yardım edeceğiz. Nerede? bu dünya hayatında da kıyamet gününde de yardım edeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam nasıl yardım edecek? Yardım edildiğini görmek önemli. Ben şu anda bile bu çağda Allah Celle Celaluhu'nun yardımının bizim tarafımızda olduğuna %100 değil, %1000 değil, milyon değil. Yani rakamların ifade edemeyeceği şekilde iman ediyorum. Bir kere Allah Celle Celaluhu bize bu iman nimetini lütfetmekle en büyük yardımını yapmıştır. İki, bu iman ki bizim imanımız zayıf. Bu zayıflığımıza rağmen Allah Celle Celaluhu bizim imanımız ve amelimizle orantılı olarak yardım etmiyor. Daha fazlasıyla bize yardım ediyor. Tenimizde, canımızda, nimetlerde verdiği tatlar, nimetler hepsi bir yardım. Onu kafire de veriyor diyebiliriz, doğrudur. Ama kafir inkarı seçmiş, orada Rabbimin yardımından mahrum kalmış, cehenneme doğru yol alıyor. Bir kere orada yardımsız kalmış. İki, hani günümüzde hep yardım deyince ekonomik durumu ve bir de harplerin durumunu göz önüne getirirler. Bir kere şunu bilelim. Hicretin 1428. yılındayız. Sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin 1428. yılını yaşıyoruz. Bu 1428 yılda hep yükselen din İslam dini olmuştur. Halen bugün yükselmekte olan din yine İslam dini olmuştur. Bunu neyle izah edeceksiniz? Bu Rabbimin bize olan yardımıdır. Teknoloji yönünde üstün, para yönüyle üstün, ordularıyla üstünlüğünü iddia eden insanlar bütün güçlerini İslam'ın aleyhine kullanmalarına rağmen Batı'da en fazla yayılan din İslam dini. Yani işveren işçisinin dinine giriyor. Çalıştırdığı adamın dinine giriyor. Buradaki fark, yani neden işveren işçisinin dinine giriyor? İşçisinin dini Allah'ın dini. Bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Şöyle düşünün. Şöyle sıra sıra yapma çiçekler koysanız ama dünyanın en kaliteli fabrikasında dökülmüş, neredeyse uzaktan bilinemeyecek kadar güzel yapılmış yapma çiçekleri sıralasanız, onun arka tarafına da görülmez bir şekilde tabiattan koparıp getirdiğiniz birkaç yaprağını da yolduğunuz gülü veya papatyayı koysanız, sümbülü laleyi koysanız, sonra da kelebekleri salıverseniz veya arıları salıverseniz, arılar ve kelebekler yapma çiçeklere mi konarlar, yoksa yapma çiçeklerin arka tarafına gizlenmiş tabii çiçeklere mi konarlar? Cevabınız tabii ki tabii çiçeklere konarlar diyorsunuz. İnsani fikirlerin ürettiği düşünceler, izimler ne kadar güzel gösterilirse gösterilsin, fıtratı bozulmamış insanlar onun arkasına